Na, te becsudasva a tyúkot! Megyek is. Megmondta, hogy elmegyek, akkor elmegyek. Mondja, amit te akarsz. Mondja, amit te akarsz. Be lesznek csukva. Hadd. Hogy most akarod, hogy becsukjam hamarabb? Mondom, akkor megyek, akkor meg elviszik. Egy kettő megyek, hogy hozzak. Hát jövök vissza, nem sokára.